piękna. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 kwietnia, minęła 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma szans na zrównanie świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Złudzeń nie pozostawia minister finansów. Proszę się nie dziwić, przy bankomacie albo w sklepie od poniedziałku do naszych portfeli zaczną trafiać nowe banknoty. Mają więcej zabezpieczeń. Pod liczbą znaczek i z tyłu jest na pewno jeszcze coś innego. W tym serwisie powiemy też o wyroku w sprawie długości włosów. Policjant z Piotrkowa Trybunalskiego nosił je do ramion i za to spotkała go dyscyplinarna kara. Jest odpowiedź ministra finansów na żądania osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi. Zrównanie ich świadczeń z zasiłkami na niepełnosprawne dzieci jest nierealne. Aby sfinansować tę podwyżkę, trzeba byłoby na przykład podnieść podatki, tłumaczył w Sejmie Mateusz Szczurek. Ta propozycja oznacza wydatki na świadczenia opiekunów niepełnosprawnych, wszystkich przy obecnym systemie, w wysokości mniej więcej 20 miliardów złotych rocznie. To jest wielokrotnie wyższa kwota niż to, co Polska wydaje na modernizację polskiej armii. Te słowa minister finansów kierował do posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni zgłosili poprawkę, jakiej oczekiwali opiekunowie protestujący przed Sejmem. Jak uzasadniał poseł Stanisław Szwed, osoby niepełnosprawne nie powinny być dzielone ze względu na wiek. Te świadczenia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych powinny być na tym samym poziomie. Dlatego proponujemy, aby to było 50% przeciętnego wynagrodzenia. Poprawka jednak została odrzucona, podobnie jak wszystkie inne pomysły zmierzające do zwiększenia świadczeń ponad to, co zaproponował rząd. Pierwsza podwyżka zostanie wypłacona w maju. Wówczas świadczenia dla opiekunów na niepełnosprawnych dzieci wyniosą 1000 zł. Kolejny wzrost nastąpi w styczniu o 200, natomiast od 2016 roku świadczenie ma wynosić 1300 zł netto. Migotanie przedsionków lub często skurcz komorowy. Te przypadłości można skutecznie leczyć. Kardiolodzy apelują, by badać się częściej, bo krótka wizyta może wykryć groźne dla zdrowia zaburzenia. Jeśli będzie konieczność, przeprowadzany jest tak zwany zabieg ablacji, czyli wypalanie miejsc odpowiedzialnych za arytmię serca. To metoda mało inwazyjna i w wielu przypadkach likwiduje groźbę omdleń. Niestety pacjenci często nie wiedzą, że istnieje możliwość skutecznej terapii, mówi profesor Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii w Aninie. Jeżeli ma ktoś migotanie przedsionków, które jest nieleczone, to może prowadzić to do udaru niewydolności serca i zgonu. Na milion mieszkańców w Polsce wykonuje się kilkanaście zabiegów ablacji migotania przedsionków. W Czechach i na Węgrzech kilkadziesiąt. Pacjent ma znacznie polepszony komfort życia. Właśnie dziś powstało Stowarzyszenie Pacjentów, którego zadaniem będzie zapobieganie skutkom zaburzeń rytmu serca. Ci pacjenci są już po ablacji, także 17-letni Krzysztof. 3 lata temu pierwszy raz mnie to wzięło. Czułem w gardle, jak mi serce bije. Migotanie serca, zmęczenie, przeszkadza po prostu w życiu. Dzisiaj będę wychodził, czuję się znakomicie. Bardzo dużo ludzi cierpi na to na pewno i nawet nie wie o tym, że można być dalej zdrowym, sprawnym. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Szykują się zmiany w portfelu, a nie wszyscy o nich wiedzą. W poniedziałek do obrotu wchodzą nowe, zmodernizowane banknoty. Nasza reporterka pytała warszawiaków, czy wiedzą, czym te banknoty będą się różniły od dotychczasowych. Nie mam pojęcia. Może mnie pani uświadomić? Nie, nic o tym nie wiem. Myślałem, że będzie jakaś większa akcja, jeżeli będziemy mieli waluty. Mają więcej zabezpieczeń, z tego co wiem. Z boku, pod liczbą znaczek i z tyłu jest na pewno jeszcze coś innego. Czy musimy wymienić te banknoty? Nie musimy. Dyrektor oddziału okręgowego w Warszawie, Narodowego Banku Polskiego, Ewa Waszkiewicz. Obie emisje są cały czas w obiegu, są cały czas ważnym środkiem płatniczym. Czy państwo się spodziewają, że pojawią się pojedyncze osoby, które będą chciały wymienić stare banknoty na nowe? Wydaje mi się, że tak, ale myślę, że będą to osoby, które po prostu z ciekawości będą chciały wymienić banknoty. Nie miałam czasu się za tym zapoznać. Sprzedawca pani Bożena. Obiecuję, że w weekend przejrzę jakieś aktualne wiadomości na ten temat. W ten weekend Narodowy Bank Polski organizuje dni otwarte w swojej siedzibie w Warszawie przy Placu Powstańców. W razie wątpliwości można pójść także do swojego banku komercyjnego. Tam również pracownicy udzielą informacji o nowych banknotach. Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Policjant z Piotrkowa Trybunalskiego został słusznie ukarany za noszenie na służbie włosów do ramion. Sierżant Zbigniew W. najpierw służył w strukturach kryminalnych, w których nie nosi się munduru, a fryzura nie ma znaczenia. Zapuścił więc włosy niemal do pasa. Gdy 2 lata temu przeniósł się do jednostki konwojowej, polecono mu wizytę u fryzjera. Policjant ściął włosy, ale tylko do ramion i na służbę zameldował się z kucykiem. Przełożony nakazał mu kolejną wizytę u fryzjera, powołując się na zarządzenie komendanta głównego, że włosy

oznaczone, przypomnę, literkami MC, to początek naszego spotkania będzie należał do takiej płyty nie płyty, płyty pierwotnie wydanej tylko na taśmie, albumu Jerzyk i utworu Palamakia zespołu SBB. Witam Państwa w piękne piątkowe popołudnie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Musiało minąć prawie 30 lat, żeby Jerzyk, czyli album grupy SBB, wydano na płycie. Jerzyk, a z niego Palamakia, utwór Jerzego Skrzeka, zagrany wspólnie z kolegami z SBB, czyli Jerzym Ketą Piotrowskim i Lakisem de facto Apostolisem Antimosem. Druga połowa lat 70. to najlepszy czas w ich twórczości. Rok 1977 to poza wspomnianym Jerzykiem również publikacja płyty Ze słowem biegnę do ciebie. Albumu, który, jak być może państwo wiedzą, będzie punktem wyjścia w trakcie wyjątkowego koncertu, gdzie na scenie po ponad 20 latach przerwy. Znowu pojawią się Skrzek, Keta i Lakis. Ta informacja zelektryzowała wszystkich fanów SBB, tak więc z tym większą przyjemnością przekażemy państwu 5 podwójnych zaproszeń na ich koncert. To bez wątpienia wydarzenie. Odbędzie się 13 kwietnia we wrocławskim Imparcie. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek i przypomnieć Bartkowi tytuł nagrania, jakie prezentowaliśmy przed chwilą. To jest przepustka do otrzymania tego zaproszenia. A wracając do samego koncertu, to tak mówi o nim Tomek Koperwas, menedżer zespołu. Chcemy zagrać Ze słowem biegnę do ciebie. To jest jak gdyby to clou programu, które będzie zagrane z orkiestrą. To jest powrót do momentu, w którym Skrzek poszedł do polskich nagrań z taką ideą: słuchajcie, ja chcę nagrać zespół rockowy z orkiestrą. Powiedziano mu, że jest niespełna rozumu. Może nie tymi słowami bezpośrednio, ale dano mu do zrozumienia, że gdzie, no jak, zespół rockowy z orkiestrą. Chwilę później Deep Purple nagrało swoją koncertową płytę właśnie z London Philharmonic i nagle się okazało, że można. Oprócz właśnie Jurka zagra Sławek Piwowar. To jest bardzo ważna informacja dla fanów również, bo ten człowiek również przecież ze SBB grał i jest to świetny gitarzysta, o czym Lakis zawsze mówił, to on go chciał do zespołu. Oprócz tego Marcin Pospieszalski na basówce i to jest tak na prośbę trochę Jurka, bo Jurek mówi, że tak fajnie by było zagrać z basistą. Mówiłeś, orkiestra, to zagrajmy z basistą. No to Marcin, to automatycznie. No i Miłosz Właśko na fortepianie, to jest taki młody człowiek, fajny aranżer, pianista, który fajnie się tutaj wpasowuje, znają się z Józkiem Skrzekiem, on też pisze nuty na orkiestrę, tak więc myślę, że będzie fajnie. Natomiast orkiestra to są muzycy z Katowic, z Nospru, i to naprawdę bardzo cenieni ludzie na świecie. Mieliśmy obawy, jak to pomieścić w Imparcie, ale panowie, tutaj mówię właśnie o Miłoszu i o Józku Skrzeku, tak to wymyślili, że użyjemy smyczków i użyjemy drewna po prostu i będzie naprawdę fajnie. Koncert będziemy transmitować na naszej antenie. Proszę nastawić uszu w niedzielę 13 kwietnia, kilka minut po godzinie 20. A wszystko odbędzie się w ramach festiwalu Jazz nad Odrą. Zresztą jazz zagości dziś jeszcze do godziny 16, a to za sprawą cyklu. Kwadrans jazzu. Po kilku miesiącach przerwy wracamy z tym jazzowym zaułkiem, tak więc proszę pamiętać, że od dziś w każdy piątek będziemy słuchać polskiej muzyki jazzowej, ale jak być może już państwo zauważyli, równie istotnym gatunkiem prezentowany na dobry początek weekendu jest muzyka disco. No i nie inaczej będzie i tym razem. Thank you. roku 1979 charakterystyczny Rise, czyli utwór Herba Alperta na naszej antenie. Utwór z elementami małej improwizacji. No a w koncert zespołu SBB zobaczą i usłyszą pan Maciej, pan Dariusz, pan Łukasz, pan Piotr i pan Michał. Życzymy dobrego odbioru we Wrocławiu, w Imparcie. No a ci z Państwa, którzy z różnych powodów nie będą mogli dotrzeć do Wrocławia, proszeni są o włączenie Trójki 13 kwietnia o godzinie 25. Wtedy będziemy transmitować koncert zespołu SBB. W tonacji Trójki. A w niej dosyć smutna informacja, która pojawiła się na początku tego tygodnia. Otóż w poniedziałek zmarł ojciec muzyki house, Frankie Knuckles. Już za moment jeden z kluczowych utworów dla tego gatunku. To będzie pierwsza house'owa kompozycja. I mimo iż wymyślił ją Jamie Principle, to na wielu płytach widnieje właśnie nazwisko Frankiego Knucklesa. A to z tego powodu, że jego wersja była znacznie bogatsza od tego, co stworzył Principle. Zresztą sam Jamie pojawia się w tym utworze wokalnie, ale może przypomnijmy, że Frankie Knuckles w połowie lat 80. założył klub Warehouse w Chicago. Ten, od tego klubu, od nazwy tego klubu zaczerpnięto słówko house do określania tej stylistyki. I po okresie wielkiej mody na muzykę disco i po pewnej wyrwie w historii muzyki klubowej spowodowanej między innymi akcją palenia płyt właśnie z muzyką disco na stadionie w Chicago, klubowa publiczność spragniona nowych tanecznych brzmień z wielkim entuzjazmem przyjęła to, co proponował w trakcie swoich DJ-skich setów Frankie Knuckles. A ten dzięki starym płytom, dzięki magnetofonowi szpulowemu, żyletce do cięcia taśmy i bardzo charakterystycznemu automatowi perkusyjnemu Rolanda TR-909, tworzył nagrania, które na początku były popularne głównie w społecznościach gejowskich. I tak sobie myślę, że Frankie Knuckles, który no, przecież cudem przeżył lata 80., bo przecież właśnie w tym okresie większość jego kolegów zmarła wskutek AIDS. Frankie Knuckles umarł wskutek powikłań spowodowanych cukrzycą. No a stało się to kilka dni temu, 31 marca. Przywołajmy zatem utwór, po który później sięgało wielu, między innymi Friendly Fires. Trudno dziś ustalić dokładną datę powstania tego utworu, bo ani nie dowiemy się już tego od Frankiego Knucklesa, ani od Jamiego Principle, który najzwyczajniej nie pamięta, kiedy ono powstało. Frankie Knuckles, 1955-2014. Trójka. Program trzeci. A w nim po kilkumiesięcznej przerwie wracamy do naszych spotkań z muzyką improwizowaną, często wcześniej szczegółowo zaplanowaną. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. To będzie odcinek zerowy, czyli taki wprowadzający. Minęły trzy miesiące przerwy. W tym czasie polski jazzman otrzymał nagrodę Grammy. Mowa rzecz jasna o płycie Włodka Pawlika, Randy Breakera oraz filharmoników kaliskich prowadzonych przez Adama Klocka. Polski jazz znowu święci triumfy popularności na światowych salonach. Ta nagroda z pewnością zwróci także uwagę na nieco młodszych polskich jazzmenów. Tak więc z powodu nieobecności naszego cyklu przez te trzy miesiące, aż się prosi, żeby przywołać, no właśnie, jedno z nagrań pochodzących właśnie z tej nagrodzonej płyty. Przed nami Kłótnia Kupców Rzymskich, która być może odbyła się ponad 1800 lat temu w Kalisji, czyli w Kaliszu, usytuowanym, jak wiadomo, na bursztynowym szlaku. Thank you. Wszystko zaczęło się w 2010 roku. Wtedy trio Włodko Pawlika oraz amerykański trębacz Randy Breaker i Filharmonia Kaliska pod batutą Adama Klocka wystąpili w Kaliszu z okazji 1850 rocznicy założenia tego miasta. Koncert tak się spodobał publiczności, że dwa lata później artyści spotkali się w studiu i nagrali płytę Night in Kalisja. To właśnie ten album został nagrodzony w Grammy w kategorii najlepszy album dużego zespołu jazzowego. Jednej z pięciu nagród przyznawanych artystom tego gatunku. Ale w trakcie naszego cyklu będziemy się spotykać również z młodszymi jazzmenami, polskimi drapieżnikami, którzy mam nadzieję prędzej czy później otrzymają taką prestiżową nagrodę. Chciałoby się powiedzieć, starzy i młodzi będą obecni w piątki przed godziną 16. A skoro mówię starzy i młodzi, to pewnie gdzieś już Państwu dzwoni Festiwal Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie. To festiwal organizowany również z naszym trójkowym znakiem jakości. I jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zobaczyć takiego młodego drapieżnika, myślę tutaj o dżentelmenie, który nazywa się Adam Bałdych, to ów skrzypek wystąpi razem z Jeroen Herman 10 kwietnia w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 20. 5 podwójnych zaproszeń teraz dla Państwa. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. No a jeśli mowa o starych, to dwa dni później, 12 kwietnia, również o 20 w Krakowie pojawi się medeski Martin Wood i Nils Klein. To będzie pierwszy taki koncert w Krakowie. Tutaj również kilka podwójnych zaproszeń. Proszę się do nas zwyczajnie dodzwonić. Bartek przekaże Państwu wszystkie informacje związane z tymi zaproszeniami. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania moja płyta, moja jazzowa płyta 2013 roku, która, powiem odważnie, ale przemyślałem to, którą można spokojnie porównywać z płytą Włodka Pawlika Night in Kalisja. Ta płyta nosi tytuł Jazz i Orkiestra, Michał Wróblewski. To również duża, potężna forma. Muzyka prezentuje prezentowana również w trakcie naszych trójkowych koncertów. W moim przekonaniu waży tyle samo, co Night in Kalisja Włodka Pawlika. Płyta, jazzowa płyta roku Michała Margańskiego 2013. Bardzo proszę. Michał Wróblewski, jazz i orkiestra. Psalm przed Państwem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Michał Jakubik, Bartosz Gil, no i ja, Margan. Do usłyszenia jutro, właściwie to już będzie pojutrze, w dużym wydaniu audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 40-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR200 oraz funkcją S-Recommendation za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl.